NPO Radio 1. Het NOS-journaal. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vindt dat het kabinet niet kan doorgaan op de ingeslagen weg met het stikstofbeleid. We kunnen niet over tot de orde van de dag, zei hij voor de ministerraad. Hij noemde verder geen voorbeelden. De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes wordt heropend, heeft de rechtbank bepaald. Dat komt omdat afgetapte telefoongesprekken uit een andere zaak worden gebruikt als bewijs. De advocaat van Promes wil weten of dat wel mag. De voetballer wordt verdacht van het steken van zijn neef. Slowakije levert 13 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne, heeft de premier bekendgemaakt. Het gaat om toestellen van het type MiG-29 die Slowakije niet meer nodig heeft. Gisteren zei ook Polen al een aantal straaljagers aan Oekraïne te gaan leveren. Minister Harbers kijkt of het alcoholslot in personenauto's weer kan worden ingevoerd. Met zo'n slot kunnen mensen de auto niet meer starten als ze gedronken hebben. In 2015 werd de maatregel nog afgeschaft, onder meer omdat de Hoge Raad had geoordeeld dat die te ingrijpend was. Harbers hoopt dat het onderzoek eind dit jaar klaar is. ANWB Verkeersinformatie. Viel op de A2 Den Bosch-Maastricht. Na een ongeluk bij knooppunt De Hocht 7 kilometer met een half uur vertraging. Op knooppunt De Hocht is de linkerrijstrook dicht. Kwartiertje vertraging op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad is het filerijden tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk is de weg bij Moordrecht weer vrij, maar nog wel 7 kilometer file en een half uur vertraging. En een kwartiertje oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. File bij knooppunt Batadorp. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Voor wie nog niet naar, ik zeg het zonder enige vorm van valse bescheidenheid, onze fantastische podcast Stad in Oorlog over het Oekraïense Kharkiv heeft geluisterd, doe dat. En luister zometeen ook naar de componist van de muziek uit die podcast. En verder gaan we het deze keer vooral hebben over het risico van een oorlog tussen Israël en Iran. En daarom moeten we dus de grens over, want het is tijd voor Buitenland. De spanningen tussen Israël en Iran lijken weer hoog op te lopen namelijk. In Israël zijn grote zorgen over de Iraanse capaciteit om uranium te verrijken. En sinds Netanyahu aantrad als premier ligt ook de optie van een preventieve militaire aanval op Iraanse nucleaire installaties weer openlijk op tafel. De afgelopen maanden zijn er al ernstige incidenten geweest, waaronder een droneaanval op een militaire faciliteit in de Iraanse stad Isfahan, toegeschreven aan Israël. En dat is het meest spectaculaire voorbeeld. Wat zijn de risico's van een eventuele escalatie tussen Israël en Iran? Daarover ga ik spreken met defensiedeskundige Peter Weininga, verbonden aan het HCCS, en Iran-kenner Peyman Jafari. Welkom allebei. Goedemiddag. Dank je. Ja, goedemiddag. Goeiedag. Meneer Weininga, zo'n aanval diep binnen Iran zelf op zo'n militaire fabriek zoals daar in Isfahan, is dat inderdaad het type actie waar het Israëlische leger patent op heeft? Zij niet alleen hoor. Maar dat is wel een methode die ze zouden kunnen gebruiken. Israël heeft twee lange armen, zeg maar, in zijn krijgsmacht zitten. En dat is aan de ene kant de luchtmacht, waar heel veel in geïnvesteerd is. En aan de andere kant de Mossad. Mm-hmm. Dat is ook een lange arm. Zo'n droneaanval zou best een combinatie van die twee kunnen zijn. Doordat de luchtmacht die drones ter beschikking heeft gesteld en de Mossad ze heeft gebruikt. In principe is dat een methode die gebruikt zou kunnen worden. Ja, de Mossad is de inlichtingendienst in Israël. Ja. Peyman Jafari, Israël is, en daar komen dit soort acties uit voort, heel bezorgd over die nucleaire capaciteit van Iran. En als het gaat om de verrijking van uranium, want dat is dan cruciaal, hoe verder dat uranium verrijkt wordt, hoe dichter men is bij de mogelijkheid om nucleaire explosieven te produceren. Hoe ver is Iran met die verrijking? Nou, Iran is in de afgelopen jaren in ieder geval daarin verder gekomen. Kijk, onder het nucleaire akkoord moest Iran met uraniumverrijking onder de 4% blijven. En je kan atoomwapens maken op het moment dat je 90% verrijkt. Nadat dus Trump atoomdeal van Iran met Iran heeft verscheurd in 2018... Mm-hmm. is Iran verder gaan verrijken om ook druk op te voeren. Dus op dit moment verrijken ze tot 60%. Mm-hmm. En afgelopen weken zijn er ook sporen van verrijking tot 84% gevonden. En ja, dat heeft de druk verder natuurlijk opgevoerd. En ik zeg nadrukkelijk sporen en het gaat niet om grote hoeveelheden. Nee. En bovendien, hè, als je 90% verrijkt, heb je nog geen atoomwapen. Want dat moet je vervolgens wel in een kernbom om kunnen zetten. Ja. En daar komt nog heel veel bij te kijken. Ja, enerzijds zegt Iran dat die 84%... Ze ontkennen het niet, maar ze zeggen ja, dat was een vergissing. En anderzijds zeggen deskundigen dat ze 12 dagen van het produceren van zo'n bom verwijderd zouden zijn. Dat is plausibel. Ja, nou, dat je inderdaad dus op kan voeren naar 90%, dat is plausibel. Hè, vroeger was het onder het nucleaire akkoord dat 6 tot 12 maanden Iran had. Dat gaf voldoende tijd om Iran onder druk te kunnen zetten en voorzorgsmaatregelen te nemen. Die wat doorbraakperiode heet, hè, dus dat je van die van nu naar een nucleair programma kan, is in ieder geval korter geworden. Ja. En in hoeverre is nu het uitblijven van zo'n nucleair akkoord, de regering Biden heeft geprobeerd om die onderhandelingen weer op gang te krijgen, is niet echt gelukt. Ook Europa is op dit moment door alles wat er in Iran gebeurt terughoudend. In hoeverre is dat nu de reden dat die spanningen nu weer zo oplopen? Ja, dat is volgens mij de grote reden. Hè? Doordat er geen nucleair akkoord ligt, heeft Iran belang bij om het spelletje te spelen, om de druk op te voeren op de westerse landen, om ze te dwingen tot een akkoord. En aan de andere kant zie je dat bij Israël en de VS de alarmen afgaan om die nucleaire capaciteit. Ja. Vervolgens is er natuurlijk internationaal het een en ander gebeurd, waardoor de relaties verder verslechterd zijn. Denk aan de Oekraïne-oorlog, waarbij Iran Rusland helpt natuurlijk. De protesten die je net al noemde in Iran. Ja. In Israël ligt de regering onder enorme druk. Intern, hè, door de hervormingen. En Netanyahu heeft er altijd een handje bij van om in crisissituaties juist naar het buitenland te kijken. Ja, meneer Weininga, in hoeverre ziet u bijvoorbeeld de interne situatie in Israël, waar de regering onder zware druk staat, voortdurend demonstraties tegen een belangrijke wijziging in het rechtssysteem die ze daar voorstellen. In hoeverre ziet u dat als een escalerende ontwikkeling en het gevaar op militair ingrijpen groter makend? Nou ja, zoals meneer Jafari net al zegt, ik denk dat het zeker bijdraagt. Netanyahu wil van zichzelf graag een imago naar buiten brengen van een tough guy, hè, een sterke leider. En dat heeft hij in het verleden ook gedaan. Hij heeft ook altijd toch wel heel zwaar benadrukt, zeg maar, het gevaar wat er Iran kan vormen door een verrijking van uranium. En dat een atoombom heel dichtbij is. In het verleden met tekeningetjes op persconferenties ook, zeg ja, maar, een beetje bijna, ja, karikaturaal aangeduid. Maar ja, en hij heeft er ook alle belang bij natuurlijk ook even weer de aandacht af te leiden van de interne strubbelingen. Mm-hmm. En die in Israël zelf plaatsvinden. En natuurlijk ook weer de af te leiden van de ellende, een voortdurende ellende, zeg maar, met de Palestijnse gebieden. Dus ja, in die zin draagt dat zeker wel bij. Hij zal zoiets wel aangrijpen om toch weer even sterk over te komen en te kijken of hij de gelederen achter zich weer kan sluiten. Ja, Pijman, hoe zit dat in Iran? Want daar is ook veel in interne onrust. Heeft het regime daar ook belang bij een buitenlandse vijand? Nee, kijk, door die onrust willen ze eigenlijk een beetje stabiliteit op het buitenlandfront. Alleen het probleem is, sinds dus het uit elkaar vallen van dat nucleaire akkoord, zijn dus tegenstanders in Iran van dat akkoord sterker geworden. Want die zeggen, kijk, onder dat nucleaire akkoord wonnen we al niks. Geen economische investeringen vanuit Europa, omdat die bedreiging de hele tijd bestond. Vervolgens gaat de VS daaruit en wij moeten dat nucleaire akkoord naleven, terwijl de sancties heringevoerd zijn. Wat winnen wij hierbij? Die tegenstanders hebben de wind in de zeilen gekregen. En willen dus niet zo makkelijk terug naar dat akkoord. Nee, okay. Tegelijk willen ze ook een oorlog natuurlijk voorkomen. En daarom zie je bijvoorbeeld wat er afgelopen week gebeurde. Een doorbraak in de relaties met regionale machten. Ja, zoals Saudi-Arabië. Druk reizen van Iraanse diplomaten. Afgelopen dagen door de regio. Ja. Op dat front proberen ze rust in de tent te brengen. Oké. Okay. Ja, Peter Weininga, u hebt ervaring met het Israëlische leger. U hebt met die mensen gewerkt. Welk scenario denkt u dat er klaar ligt voor een mogelijke aanval op Iran? Hoe zou die eruit kunnen zien? Nou, Israëli's zijn dol op preventieve scenario's, laat ik het zo maar zeggen. Waar u aan refereert is oefeningen die ik met ze heb gedraaid. War games, zoals ze dat noemen, waarin je diverse scenario's beoefent. Waarbij Israëli's, als die bij je in het team zaten, altijd benadrukt dat je preemptief moest gaan. Met andere woorden, een preventieve aanval zou moeten uitvoeren. Om erger te voorkomen. En dat zit heel diep in hun gedachtegoed. Omdat Israël natuurlijk een klein land is, heel smal. En dus zich niet kan veroorloven dat een oorlog op eigen grondgebied plaatsvindt. En daarom moet je naar buiten toe. Vandaar die lange arm, de luchtmacht en de inlichtingendienst, de Mossad. En daarmee kun je dus, dat is hun gedachtegoed, een erger scenario voorkomen. Dus vroegtijdig bij een potentiële tegenstander de wapens uit de handen te slaan. Laat ik het zo maar even uitdrukken. Ja. En in dit geval zou dat betekenen proberen het verrijkingsproces zodanig te verstoren dat dat stil komt te liggen. Ja. Of in ieder geval vertraagd wordt. En een bom buiten bereik blijft voorlopig. Ja. Bijman, tot nu toe, er is één keer eerder een aanval op een Iraakse kerncentrale geweest vanuit Israël. Maar alle andere bewegingen die er zijn gemaakt, was toch altijd de indruk dat de Verenigde Staten, zijn belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten, daarbij in toom hield. Hoe is dat op dit moment? Ja. Dat is nog min of meer het geval. Je zag ook in de afgelopen weken druk gereisd worden door Amerikaanse diplomaten, minister van Buitenlandse Zaken, die naar Israël reisden. En daar zag je verschillende verklaringen afgelegd worden, waarbij de Amerikanen nog steeds de deur naar diplomatie op een keertje houden. Maar veel verder dan vroeger nu achter Israël staan om die druk op Iran op te voeren. En dat de militaire optie veel duidelijker op tafel gelegd wordt. Echter, ook binnen Israël zelf is daar enorme verdeeldheid over. Want Israëlische militairen zijn tot nu toe daar altijd voor gaan liggen, grotendeels. Ja. Terwijl politici zoals Netanyahu een oorlog wilden, omdat ze beseffen dat zo'n nucleaire aanval, een aanval op nucleaire installaties van Iran erg risicovol is. Want A, het wordt alleen maar vertraagd en niet opgeheven. En Iran kan dat hervatten. En geeft Iran het argument om uit het non-proliferatieverdrag te stappen. En wellicht wel degelijk de stap naar een atoomwapen dan te maken. Bovendien gaat waarschijnlijk Iran binnenkort de laatste versie van afweergeschut uit Rusland krijgen, de S-400. En dat zou het enorm voor Israël risicovol maken. Nog moeilijker maken. Ja. Precies, en dat is overigens waarom sommigen in Israël wel nu druk opzetten om zo snel mogelijk tot een aanval over te gaan, voordat systeem arriveert. Ja, dus uiteindelijk kort, we hebben nog een minuutje. Hoe groot schatten jullie de kans op een militaire escalatie in? Peyman? Ik denk dat de kans groter is geworden op escalatie, maar dat er nog steeds echt tegenkrachten zijn. Zowel militair, de risico's zijn groot. En doordat Iran en Saudi-Arabië nu een akkoord hebben, heeft dat ook de sfeer bemoeilijkt. En okay. VS ligt overigens overhoop met Rusland en China. En een derde front openen zou erg riskant zijn. Peter Weininga? Ja, daar ben ik het wel mee eens. De kans is wel toegenomen. Je merkt ook dat er in geïnvesteerd wordt. En onder andere in een hele zware bom die ze in Amerika hebben besteld. Mm-hmm. Met een gewicht van 5000 kilo, een zogenaamde bunkerbuster. Ja. Die ondergrondse ruimtes zou kunnen opblazen. Maar ja, dat is een middel wat ze zouden kunnen gebruiken. Maar tegelijkertijd ben ik het met de heer Javari eens dat er allerlei tegenkrachten zijn die dit waarschijnlijk toch wel gaan bemoeilijken. Hartelijk dank, Jan Kenner en historicus Peyman Javari en defensiedeskundige Peter Weininga. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. De afgelopen maand hebben we telkens op vrijdag fragmenten uitgezonden van onze podcast Stad in Oorlog over de Oekraïnse stad Kharkiv. En daarin speelt muziek een grote rol. En die muziek is afkomstig uit Kharkiv, Songs of War, een werk van componist en cellist Denis Karagevtsev, zelf afkomstig uit de stad. Karagevtsev woont nu tijdelijk in Berlijn en collega Edwin Koopman belde hem op. At the beginning of the Russian invasion, I could help people with evacuation, medicines and food. First day were really, really hard. Meteen na de invasie besloot ik mensen te gaan helpen met evacuaties, medicijnen en voedsel. Maar een paar weken later bedacht ik me, ik ben ook muzikant. En toen ben ik gaan spelen, in het donker. Je mocht na 4 uur niet meer naar buiten en binnen mocht je geen licht aan hebben. Dus ik besloot hieraan te gaan werken, thuis. Met een microfoon. And I decided to work on this album at home with a microphone. Ik spreek Denis Karagevtsev via WhatsApp. Zijn antwoorden op mijn vragen neemt hij zelf op, ondanks zijn verkoudheid. It was an idea. What will you do if it's the last day? At war, every day can be your last. And sometimes. Het is misschien moeilijk om te zeggen, maar het idee was: wat zou je doen als dit je laatste dag zou zijn? Dat is wat er gebeurt in een oorlog, en het is soms goed om daarover na te denken. En toen ben ik elke dag gaan schrijven: fragmenten, composities, muziek. Some fragment compositions. And I started writing music at home. De maanden na de invasie blijft Denis in zijn stad. Hij neemt zijn cello mee naar buiten, speelt Bach tussen de verwoeste gebouwen van zijn stad en wordt internationaal bekend door de filmpjes op sociale media te zetten. 'S Avonds in het donker componeert hij zijn eigen muziek, vol verwijzingen naar de oorlog. Sirenes, explosies, geweld. Tijdens een van zijn opnames slaat er een raket in, niet ver van zijn huis. Het geluid komt uiteindelijk terecht in Kharkiv, Songs of War. Music contains images from life that I know and feel. And air raid alarms and sounds of explosions are now a common scene for Ukrainians. Deze muziek zit vol beelden van wat ik voel. Luchtalarm en explosies zijn normaal geworden voor de Oekraïners. Want de oorlog is niet voorbij en de vijand wil terreur zaaien onder de burgers. But for me, most strong history about. How this music was created. Maar het belangrijkste verhaal over deze muziek is de samenwerking met Studio Koffein in Kiev. Ik stuurde mijn opnames op en zij deden de arrangementen met elektronica en zang. En dat inspireerde hen weer om meer te gaan doen met muziek en oorlog. Dat is het verhaal achter deze compositie. Muziek creëren tijdens een oorlog in twee verschillende steden. How we created music as a war in two different cities. Maar hoe is dat dan, muziek maken terwijl je land in oorlog is? Een soort schoonheid te creëren uit iets verschrikkelijks. It seems to me that at war is important to have an active position in order to avoid psychological trauma. Tijdens een oorlog is het belangrijk om een actieve rol te vervullen. Iemand helpen, kunst maken, iets doen waar je goed in bent. Niet iedereen gaat naar het front in een oorlog. Iedere professional is belangrijk, want achter de frontlijn moet je een normaal leven blijven leiden. Mensen voorzien van voedsel, stroom en cultuur. Deze muziek is geschreven in de lente van 2022. Dat is het gevoel wat ik probeer te geven in de muziek. Op dat moment waren wij het front, maar we voelden dat we meer wilden dan overleven. Een cultureel leven leiden. We want to live our lives, including a cultural life. hebben wij uw muziek mogen gebruiken voor de podcast over Kharkiv, Stad in Oorlog. De naam Kharkiv staat ook in de titel van uw muziek. Zou u deze compositie ook de typisch de stem van Kharkiv noemen? Oh, of course. I love my city of Kharkiv. I always liked how the people of Kharkiv are able to create. For me, Kharkiv is a city of freedom, a city of brave people. Kharkiv is voor mij een stad van vrijheid, van moedige mensen, ook in termen van creativiteit. Acteurs, schrijvers en schilders, een groot deel van de actieve gemeenschap zijn artiesten. Veel van hen zijn vrijwilliger geworden, anderen gingen naar het front, maar ze willen allemaal iets doen met kunst. Er zijn nog veel meer projecten die belangrijk zijn geworden en het land vooruit helpen. Onze stem als kunstenaar is belangrijk. Importance of Ukrainian artists now. En is die rol van kunstenaars dan extra belangrijk in tijden van oorlog? I see now musicians and other artists of Ukraine are now really important because we live in the era of information. Muzici en andere artiesten zijn heel belangrijk, want de oorlog woedt niet alleen op het slagveld, ook op het gebied van informatie. Oekraïne staat nu op het internationale podium en wij vertegenwoordigen de Oekraïnse cultuur. Cultuur is een van de belangrijkste dingen geworden. Oekraïne vecht voor vrijheid en beschaving en om zijn identiteit te bewijzen. Er zijn tijden geweest waarin het Russische imperialisme onze nationale identiteit onderdrukte. En nu hebben we een kans om ook op een culturele manier voor ons land te vechten. I understand we have a chance and we fight for our country in a cultural way also. Stad in Oorlog is te vinden op al uw podcastplatforms. En dit was componist Denis Karagevtsjev in een bijdrage van Edwin Koopman. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, er is weer een nieuwe aflevering ook van onze podcast Europa draait door, gemaakt door Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein. De gast daarin is Stefan Alonso, chef van de buitenlandredactie van NRC. Hij spreekt over de positie van Rutte binnen Europa, die steeds belangrijker lijkt te worden vanwege Brexit, Turkije-deal, maar ook sinds de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat Rutte ook gewoon eigenlijk het liefst optrekt met de Amerikanen. Hè. Dat merk je eigenlijk aan alles. Hè. Hij heeft onlangs ook een opiniestuk geschreven in mijn krant. En dat ging eigenlijk vooral over de VS. Het ging eigenlijk helemaal niet zo over Europa. Dus Europa wil heel veel op defensiegebied en zo. Dat is iets wat Rutte eigenlijk liever niet heeft. Hij wil gewoon eigenlijk dat die Amerikanen, die een beetje ja, niet meer zo geïnteresseerd zijn in Europa, die veel meer bezig zijn met China en met Azië, weet je wel, de hele toestand daar. En hij wil eigenlijk dat die Amerikanen er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Dus daar komt die retoriek ook waarom vandaan. Waarom is dat voor hem zo belangrijk? Waarom is dat voor Nederland zo belangrijk? Nou ja, we zijn een transatlantisch land. Hè? We willen niet overgeleverd zijn aan de grillen van Duitsland en Frankrijk. Hè? We willen eigenlijk een beetje wat de Britten ook altijd wilden. We willen veel meer dicht bij die Anglo-Saxische wereld blijven. Dat is iets wat Rutte altijd heeft geloofd en nog steeds gelooft, denk ik. Dus daar komt die harde taal ook vandaan. Het is een beetje American, zal ik maar zeggen. Het is ook een beetje zoals de Polen praten en zoals de Baltische landen praten. Hè. Dat is gewoon veel duidelijker. Een beetje een soort western gevoel krijg je erbij er is gewoon een duel en één moet winnen en de ander moet neervallen, zeg maar. Dat is een beetje. En het gevaarlijke van die positie, Tim, is natuurlijk als je erover nadenkt. Hè. Natuurlijk, de NAVO kan veel meer dan Europa. Maar het is wel zo ondertussen dat de Europese Unie veel meer doet. Als je dus nu wapens levert, kan je de bonnetjes in Brussel inleveren. Dat is echt revolutionair, hè? En tweede punt. Ja, stel je nou eens voor dat een Trump-achtig iemand terugkomt. Ja. Dan zit de NAVO direct weer in een crisis. Ik zou zeggen, probeer ook een beetje Europa te ontwikkelen. Mm-hmm. En wat mij daar weer opvalt, is dat dus in het buitenland houdt hij daar best goede lezingen over. In het binnen, en dan is hij daar een beetje stil over. Hij zou daar best stappen nog kunnen zetten als je die lezingen soms leest. Nou, ik bedoel, kijk, ik denk in het algemeen, hè, als ik een beetje terugkijk naar hoe de ontwikkeling is geweest in de afgelopen 10, 15 jaar, hè, dan zie je dat er altijd een vrij groot gat is geweest tussen wat Nederland zei en wat Nederland deed. Ja. En dat heeft verschillende oorzaken. Het heeft ermee te maken dat we vervelend

klasse-uitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Twee uur.